Trzecie Polskiego Radia, 12 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Powiększa się baza łóżek dla pacjentów z COVID i dojdzie do 35 tysięcy, tak mówi wiceminister zdrowia. Dzisiaj zanotowano kolejny spadek nowych zachorowań. Resort rolnictwa podsumował wnioski od hodowców i sprzedawców kwiatów, którzy stracili na zamknięciu cmentarzy w czasie Wszystkich Świętych. Laureatów Nagrody Mediów Publicznych poznamy w poniedziałek. Każdego dnia powiększa się baza łóżek. Tak mówi wiceminister Waldemar Kraska po porannych danych resortu zdrowia o zachorowaniach. Wynika z nich, że zakaziły się kolejne 22 683 osoby. To niemal 3 tysiące mniej niż wczoraj. Wiceminister mówił, że widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń. Przypomniał też, że obecnie zajętych jest niemal 22 tysiące łóżek dla chorych na COVID, a 12 tysięcy jest wolnych. Myślę, że osiągniemy około 35 tysięcy łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Myślę, że to jest optymalna pula. Nie wliczam oczywiście do tej puli także łóżek w szpitalach tymczasowych, które są budowane w każdym województwie, ale także szpitale tymczasowe, które są budowane przez spółki Skarbu Państwa, więc mam nadzieję, że tych łóżek dla wszystkich pacjentów w Polsce nie zabraknie. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało niemal 255 tysięcy. Ponad 5 tysięcy wniosków o skup chryzantem złożyli hodowcy tych kwiatów oraz podmioty, a także sprzedawcy. Chodzi o rośliny przeznaczone pierwotnie do sprzedaży w uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Skup przez 5 dni prowadziły dwie agencje rolne. Resort rolnictwa podsumował dzisiaj efekty akcji. Kwiaty od chętnych handlarzy i sprzedawców skupowały Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Liczba wniosków od zainteresowanych nie jest jeszcze ostateczna, poinformował minister rolnictwa Grzegorz Puda. Jeszcze część tych wniosków będzie do nas pływała drogą pocztową. Na dzień dzisiejszy złożono wnioski w kwocie 84 miliony. 7 milionów sztuk żywych kwiatów. Z agencji rolnych kwiaty trafią do chętnych samorządów oraz organizacji pożytku publicznego. Zainteresowanie chryzantemami zgłosiło niemal 5 tysięcy organizacji, dodała wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. Widziałam, że faktycznie te kwiaty zostały wykorzystane i różne miejsca zostały już tymi kwiatami ozdobione. Całkowity budżet programu wsparcia dla hodowców i sprzedawców chryzantem wyniósł 180 milionów złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio. 76 milionów złotych to suma niewypłaconych pracownikom od początku roku do końca września wynagrodzeń. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jak podkreśla rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska, pandemia nie zwalnia pracodawców od obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 40 tysięcy kontroli w ciągu 9 pierwszych miesięcy tego roku. Ujawnili niewypłacone wynagrodzenia za pracę na kwotę blisko 76 milionów złotych. Największe zaległości odnotowano w przemyśle 37 milionów złotych, budownictwie blisko 7 milionów złotych, handlu i usługach ponad 4 miliony złotych. Rzeczniczka wyjaśnia, że w sumie od początku roku do inspekcji wpłynęło ponad 39 tysięcy skarg pracowniczych. Oprócz niewypłacania wynagrodzeń dotyczyły przede wszystkim nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Przyznają ją trzy instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii Muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu i Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. W kategorii Muzyka szanse na nagrodę mają dyrygent i były dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Łukasz Borowicz, piosenkarz, kompozytor, aktor i poeta Stan Borys, światowej sławy tenor Piotr Beczek, saksofonista jazzowy Zbigniew Namysłowski i piosenkarz, kompozytor, autor tekstów oraz wokalista zespołu Perfekt Grzegorz Markowski. Mówi prezes Polskiego Radia i przewodnicząca kapituły Agnieszka Kamińska. Polskie Radio szczególnie wspiera polskich twórców muzycznych i w tej kategorii właśnie przyznajemy Nagrodę Mediów Publicznych. Nominowanych mamy bardzo zacnych, zobaczymy, kto będzie laureatem. To są piękne, wspaniałe nazwiska, zasłużone dla polskiej kultury i polskiej muzyki. To są nazwiska, które kapitule wydawały się takimi symbolami polskiej muzyki, ale z każdej dziedziny muzyki. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Ogłoszenie tegorocznych laureatów Nagrody Mediów Publicznych ze względu na pandemię będzie miało kameralny charakter. Uroczystość będzie można śledzić w programie pierwszym Polskiego Radia, a o 22.45 pokaże ją także telewizyjna Jedynka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek. 13 naszych reprezentantów trenowało dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym gronie był Robert Lewandowski, który, jak pamiętamy, wczorajszy mecz z Ukrainą obserwował z trybun, nabierając sił przed wyjazdowym spotkaniem w Lidze Narodów przeciwko Włochom. Wolne mieli dziś zawodnicy, którzy rozegrali wczoraj minimum 45 minut. Mecz w Reggio Emilia w niedzielę, w środę spotkanie z Holandią, też w Lidze Narodów i tak jak z Ukrainą w Chorzowie. Po wczorajszym meczu na stan murawy narzekali i nasi piłkarze, i goście. Dziś głos w tej sprawie zabrał Dariusz Kozielski, Greenkeeper, czyli człowiek odpowiedzialny za przygotowanie boiska. Murawa na mecz z Holandią będzie w lepszym stanie, choć jej najważniejsze parametry są zachowane, stwierdził lapidarnie. Teraz sporty motorowe. Szef Formuły 1, Rose Brown, zapowiada, że w przyszłym roku dojdą w końcu do skutku wyścigi z udziałem pań. Zawody będą się odbywać pod szyldem Formuły W czy W, jak ktoś woli. Będą miały miejsce na torach i w weekendy zarezerwowane dla Grand Prix F1. Na przyszły rok planuje się 8 takich imprez. Na przyszły rok wstępnie planowane są także rajdowe Mistrzostwa Europy w naszym kraju. Oczywiście chodzi o samochodowy rajd Polski z bazą w Mikołajkach. Miałby się odbyć tydzień wcześniej niż z reguły. Miałby to być weekend 18-20 czerwca. Wstępny kalendarz, tak jak w przypadku Formuły W, zakłada 8 rund. Ściganie ma się rozpocząć w marcu w Portugalii, skończyć pod koniec października na Węgrzech. Co z tego wyjdzie, czas pokaże, ale trzeba planować powrót do normalności. My planujemy kolejny serwis sportowy na kilka minut po 19 i to wszystko powinno pójść zgodnie z planem. Zachmurzenie mamy dziś duże i całkowite, jedynie na południu miejscami większe przejaśnienia, zwłaszcza w górach. Na pozostałym obszarze na opady deszczu lub mrzawki. Lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Drifting through the halls with the sunrise. Holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your call, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. It's a different kind of day. Thank you. Yeah, we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah, we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for. One by one, they went their ways. Some stay close and others fade away. These memories are what they seem. The house I knew, was it all a dream? Yeah, we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah, we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all. Once I knew life moves too fast. Take a million pictures, live inside the photographs. 'Cause colors stay, but we have changed. But when our hearts are heavy, know I love you all the same. Yeah, yeah, we go way back, where we started from. Where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah, yeah, we go way back. Started from, we were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah, we go way back, where we started from. Where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for one. Oh, we go way back, one for all and all for one. Taxi, Jimmy Allen, Hometown Heroes. 14 minut po godzinie 17. Ciekawa inicjatywa, proszę Państwa, u naszych północno-wschodnich sąsiadów Litwinów. Problem dotyczy także i nas Polaków, bo chodzi o zużyte opony. Często przecież zdarza się, że po zmianie na nowe nie bardzo wiemy, co z tymi zużytymi zrobić, no i one nierzadko lądują w lesie. Chyba, że w przoku. Litewscy posłowie tymczasem proponują stworzenie sieci automatów ułatwiających składowanie zużytego ogumienia samochodowego. Szczegóły na ten temat zna nasz korespondent w Wilnie, Kamil Zalewski. Dzień dobry, witaj Kamilu. Witam ciebie, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, te tak zwane oponomaty, jak to nazwały litewskie media, miałyby działać na podobnej zasadzie jak sieć litewskich butelkomatów. Projekt propozycji przewiduje, że w przypadku kupna nowych opon kierowca musiałby zapłacić kaucję. Kwota ta zwrócona byłaby w momencie, kiedy trzeba byłoby oddać te zużyte ogumienie do automatu. Rozmawiałem z jednym z inicjatorów tego projektu, litewskim posłem na Sejm Tomasem Tumilinasem, który mówił mi, że wbrew pozorom sam pomysł nie jest nowy. Powstało dlatego, że jest to znaczące obciążenie dla środowiska naturalnego. Te wszystkie zużyte opony, które się okazują w naszych lasach. I przecież dla ludzi, którzy używają te opony niemało, mają może jeden czy dwa samochody, nie mogą nawet pozbyć się tych opon przecież na standardowych wysypiskach śmieci. Bo jak na razie na Litwie właściciel pojazdu może oddać 5 opon w ciągu roku za darmo. Jeżeli opon jest więcej, to za utylizację każdej kolejnej trzeba zapłacić. A za pozostawienie opony na przykład w lesie można zapłacić mandat w wysokości nawet 600 euro. Wspomniałeś, że te automaty miałyby działać na podobnej zasadzie jak butelkomaty. To już znane też i u nas. Tak jest. To wyjaśnij proszę, jak działa ten system. No, system butelkomatów to ponad 1000 takich urządzeń i kontenerów, które znajdują się zazwyczaj na terenie supermarketów w całym kraju. Działanie tego systemu jest niezwykle proste, mianowicie przy kupnie napoju w butelce szklanej, plastikowej czy aluminiowej trzeba zapłacić kaucję w wysokości 10 eurocentów. Te pieniądze zostaną zwrócone, gdy zdecydujemy się zwrócić butelkę właśnie w takim butelkomacie, który tutaj nazywany jest zresztą taromatem. Producenci napojów dogadali się między sobą, bo nie mieli innego wyjścia i każda butelka, która wprowadzona została do systemu, podlega kaucji. Dlatego nieważne gdzie i nieważne jaki napój się kupuje, wszędzie można te właśnie butelki, opakowania aluminiowe czy też plastikowe oddać. Każde takie opakowanie ma odpowiednie oznaczenie, które skanowane jest przez butelkomat i tylko wtedy można otrzymać zwrot kaucji. System działa od kilku lat i nikogo nie dziwi to, że na łonie przyrody nie znajdziemy w zasadzie zużytych butelek czy puszek, bo to się po prostu nikomu nie opłaca. Dzięki butelkomatom Litwini przetworzyli już ponad 92% opakowań objętych depozytem i pod tym względem są tuż za Norwegami, którzy jako pierwsi jeszcze w 1999 roku uruchomili taki zwrot butelek czy też opakowań i mają wynik na poziomie 97%. No a tak wracając jeszcze do tych opon, co z tym pomysłem? Kiedy to taka sieć mogłaby powstać? No inicjatorzy projektu zakładają, że do 2025 roku. Nie wiadomo jednak, jaki będzie dalszy los tej propozycji, ponieważ w tej chwili na litewskiej scenie politycznej następuje zmiana. Jutro zbierze się po raz pierwszy nowy Sejm i okaże się, na ile starczy determinacji, aby kontynuować niektóre projekty, w tym również ten projekt. Dodam na koniec, że na Litwie pytanie, co zrobić z zużytymi oponami, powraca zazwyczaj dwa razy w roku, czyli wiosną i jesienią. No. Związane jest to z obowiązkową wymianą opon z zimowych na letnie w kwietniu i z letnich na zimowe w listopadzie. Litwini mieli bowiem czas do 10 listopada, aby takiej zmiany dokonać. A państwo już dokonali? Jak się w ogóle podoba ten pomysł? 22 i 7 trójek. To trójka, audycja popołudniowa z Wilna. Kamil Zalewski, dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tym Yesterday to Tame Impala. Tu Trójka, 23 minuty po godzinie 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Dziś w Biegam, bo lubię, temat ważny i często towarzyszący biegaczom amatorom. Wielu z nas w pewnym momencie ulega kontuzji. Czasem niestety kończy się to nawet na stole operacyjnym. Oczywiście nie może to nas zniechęcać i po tym, jak się mówiąc kolokwialnie, naprawimy, chcemy znów trenować, ale najpierw potrzebna jest rehabilitacja i w żadnym razie nie można jej zaniedbać. Mówi o tym były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. Fizjoterapia to proces różnych środków i metod, które stosujemy do tego, aby przywrócić pełną sprawność, albo w przypadku urazu czasami przygotować do zabiegu, który jest nieunikniony. Także jest to całość różnych metod, technik stosowanych, zarówno tych fizykalnych, czyli wykorzystanie różnych form energii do przyspieszenia gojenia struktury, a potem ćwiczeń, które pozwalają nam bezpiecznie odbudować w trakcie gojenia uszkodzonych struktur, czy rekonstruowanych po zabiegu, odbudować pełną sprawność i dyspozycję do tego, do czego chcemy wrócić. Czym są te formy fizykalne, o których Pan mówi? To są różnego rodzaju źródła energii, które pozwalają tkankom szybciej się goić. To jest wykorzystanie lasera, różnego rodzaju działania pól elektromagnetycznych czy innych form oddziaływania poprzez właśnie czynniki fizykalne po to, aby lepiej goić i przyspieszać odbudowę struktury ciała. I wiem z własnego doświadczenia, że to jest ta przyjemniejsza część rehabilitacji, ale absolutnie niemożliwa rehabilitacja jest bez dołożonych ćwiczeń. Tak, fizjoterapeuta, który prowadzi pacjenta po określonego rodzaju zabiegu, będzie wiedział, które z tych czynników fizykalnych w danym momencie są najbardziej wskazane i wartościowe. Natomiast nic nie zastąpi aktywnej pracy, która ułożona w odpowiednią progresję od najprostszych ćwiczeń na tym pierwszym etapie usprawnienia do coraz bardziej złożonych pozwoli odbudować sprawność i funkcję do takich wyzwań, przed którymi stoimy. Ja będę przekładał na język zwykłego biegacza. Pan powiedział o progresji, to znaczy, że po prostu przy kolejnych wizytach będą coraz cięższe ćwiczenia. Dokładnie tak. Odpowiednio monitorując te obciążenie, dokładamy, jak to się mówi popularnie, do tego, aby przygotować ciało do bezpiecznej aktywności. Czasami sportowiec amator zbyt wcześnie wraca do obciążeń biegowych, nie będąc odpowiednio przygotowanym i naraża się na ponowne ryzyko urazu. Jeśli nie będzie to uraz o charakterze kontaktowym, to bardzo często są to powolnie narastające zmiany o charakterze przeciążeniowym, których na początku nie odczuwamy, ale one z czasem mogą dać znać o sobie i czasami kończy się to interwencją chirurgiczną. Namawiam, żeby zastosować się po kontuzji do rady doktora Rzepki, a teraz namawiam, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Naprawdę warto. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. FlySpot.com. Nagrodą w konkursie jest zestaw złożony z 3 voucherów FlySpot na bezpieczne latanie w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy, w Katowicach albo we Wrocławiu. To naprawdę duża frajda i dla dorosłych, i dla dzieci. Wartość zestawu wynosi 807 zł. Do voucherów do FlySpota dołączamy bardzo ciekawą książkę Miłki Raulin pod tytułem Siła marzeń, jak zdobyłam Everest. Co trzeba zrobić, żeby wygrać cały zestaw nagród? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i kontuzja. Przypomnę numer SMS 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. Kończymy jak zwykle wątkiem związanym z mapą i kompasem i wracamy z promocją biegania na orientację. Tym razem sięgając po argumenty związane z miłym każdemu, choć nie każdy się do tego przyznaje, poczuciem, że uprawia się sport, który jest pasją także znanych i lubianych. Za granicą mają z tym łatwiej. W Skandynawii orienteeringu nie trzeba reklamować, a i tak Szwedzi chętnie wskazują na przykład legendarnego przeszkodowca Andreasa Garderuda, który właśnie biegi na orientację stawia najwyżej spośród wszystkich form rywalizacji sportowej. Anglicy mogą się czuć dumni i bezpieczni, bo miłośnikiem biegania z mapą jest były słynny kapitan reprezentacji tego kraju w rugby, czyli Martin Johnson. U nas na razie sprawa jest rozwojowa, ale obecny trener naszej reprezentacji narciarzy biegowych i medalista olimpijski oraz mistrzostw świata Łukasz Bauer także w wolnych chwilach startuje w zawodach na orientację. Ktoś powie, Czech to jednak u nich normalne. No to mamy argument kolejny, całkiem świeży. Oto do biegania z mapą zapałał uczuciem niedawno Paweł Czapiewski, rekordzista Polski na 800 metrów, publikuje zresztą dowody swoich wyczynów nawigacyjnych w sieci. Gdyby ktoś chciał pójść, pobiec w ślady Pawła, to w ten weekend można to zrobić chociażby w Łodzi czy w Warszawie. I tu stawiamy kropkę. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze.

To grupa Foo Fighters. Za 18,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, pandemia zmienia handel. Zamiast do galerii czy do centrum handlowego, do sklepu przy ulicy, takiego zwykłego. Chcąc, nie chcąc, jesteśmy zmuszeni do robienia zakupów, no jak przed laty w zwykłych sklepach. Za sprawą ograniczeń nałożonych na wielkopowierzchniowe obiekty zyskują mniejsze punkty, właśnie takie przy ulicy. Ja nie chodzę do galerii handlowych, nie wiem kiedy byłam ostatnio. Byłem 2 dni temu w galerii handlowej. W sumie nic nie jest tam cenne, jakoś tam smutno. Z galerii handlowych wyciągnięto bardzo poważną część ich działalności. Michał Kokoszkiewicz, wiadomości handlowe.pl. Wiele sieci handlowych, wielu najemców bardzo uważnie w najbliższym czasie przyjrzy się swoim lokalizacjom i zamknie część swoich sklepów, nawet tych, które od dawna były kojarzone z tym miejscem, z tym lokalem, ponieważ one mogą okazać się nierentowne. Teraz jak chciałem kupić buty, musiałem szukać innego miejsca, jakiegoś sklepu przy ulicy, bo tamte są czynne. Chyba dobrze zaczną zarabiać te sklepy przy ulicy. Myślę, że z pewnością ludzie, którzy chodzili do galerii handlowych, może częściej będą chodzić do butików, które jeszcze są otwarte. Identyczną opinię co przechodnie mają najemcy różnych branż. Coraz częściej przenoszą oni swoje sklepy do lokali usytuowanych przy ulicach. Mówi Małgorzata Kobziakowska, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w Colliers International. W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy spadek pustostanów, ale także obserwowaliśmy dość dużą rotację najemców na ulicach. Branże obecnie najbardziej zainteresowane poszukiwaniem nowych lokali to branża wyposażenia wnętrz czy branża spożywcza, które najmniej ucierpiały w obecnej sytuacji. Ulice handlowe mają teraz swoją szansę, zarówno te osiedlowe, jak i w centrach miast. W krótkim okresie najbardziej zyskają ulice w otoczeniu dużych osiedli mieszkalnych. W długim okresie można się spodziewać, że także ulice w centrach miast zyskają. Jak się jednak okazuje, beneficjentem pandemii będą nie tylko usytuowane przy ulicach lokale. Będą na znaczeniu zyskiwać tak zwane parki handlowe convenience, czyli nieduże centra handlowe z niedużą ilością sklepów, do których będzie blisko, do których będzie można łatwo się dostać, zrobić szybkie zakupy i wrócić do domu. Co z dużymi galeriami handlowymi położonymi często gdzieś na obrzeżach miast czy wielkimi parkami handlowymi? Będą musiały na pewno skrupulatnie przejrzeć portfolio najemców, zastanowić się, czego ten konsument po pandemii będzie poszukiwał i zaproponować mu taki asortyment i takie sklepy, które będą mu najbardziej potrzebne. Kto wie, może właśnie dzięki pandemii galerie handlowe w końcu przestaną być męczącymi nas molochami. Tematem zainteresował się Paweł Turski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 15,5 minuty i będzie 18. News. Tonight, and I'll be out of sight. I will. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 10 minut 18, tu Trójka, audycja popołudniowa. Przenosimy się teraz do Białej Podlaskiej. Tam na drodze krajowej numer 2 oddano do użytku rondo. Rondo turbinowe, ręka do góry, kto wie o co chodzi. Miało poprawić bezpieczeństwo, w praktyce okazuje się jednak, że wygląda to zupełnie inaczej. To jest pierwsze takie rondo w tym regionie. Niestety nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak się po nim poruszać. Zdarza się nawet, że niektórzy jeżdżą pod prąd. Ktoś, kto się dobrze nauczył przepisów ruchu drogowego, powinien wiedzieć, jak jechać, bo faktycznie strzałka w lewo prowadza dla niedoświadczonych drobne jakieś niejasności. Tak, wjeżdżają pod prąd. W związku z sygnałami, jakie do nas docierają, że kierowcy gubią się na tym rondzie i nie wiedzą, jak się zachować. Naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, Renata Tychmanowicz. W planach mamy wykonanie filmu, na którym poinstruujemy, jak zachować się na tym rondzie. Rondo jest jak najbardziej nowoczesne, bo po takich rondach jeżdżę gdzieś tam w Warszawie, w Łodzi. Pan Jacek Bialski, taksówkarz. I jest po prostu może na początku takie trochę niezrozumiałe dla niektórych, ale ci, co patrzą na znaki, które są namalowane na jezdni, to nie powinni mieć tam żadnych problemów. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ jest to bardzo bezpieczne skrzyżowanie, łatwe i szybkie do pokonania. Podstawową zasadą organizacji ruchu na rondzie jest to, że na poszczególnych pasach ruch nie przecina się. No, dla mnie nie sprawia żadnych problemów, jest czytelne, szybkie do zjazdu. Lewy pas jest oddzielony od prawego pasa krawężnikiem, tak zwanym separatorem. Żeby doprowadzić do stłuczki na tym rondzie, trzeba przekroczyć ten separator. Rondo turbinowe zbudowane jest w ten sposób, że... Instruktor nauki jazdy Zdzisław Kozłowski. Wyspa centralna, okrągła, jest jak gdyby przecięta na pół i połówki są przesunięte względem siebie, czyli umożliwiają głębszy wjazd do skrętu w lewo i do zawracania. Rondo tam według mnie rozładowało ten ruch, który tam się kumulował, szczególnie tam w jakichś tam godzinach porannych. No w tej chwili tego nie ma. Jedyną trudnością na rondzie turbinowym jest to, że musimy już, dojeżdżając do ronda, musimy zająć odpowiedni pas. Jeśli ktoś pyta, jak na rondzie skręcić w prawo? Jak na rondzie pojechać prosto? To znaczy, że jest niedouczony. Jeśli ma prawo jazdy, no to czas uaktualnić wiadomości. Proszę sobie poszukać w internecie, jak wygląda rondo turbinowe, bo to się może przydać, zwłaszcza jeżeli ktoś wybiera się w stronę Białej Podlaskiej. Tamto rondo oddano do użytku pod koniec października. Na szczęście, jak na razie, doszło tam do raptem jednej kolizji. Małgorzata Tymicka zajęła się tematem. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 7,5 minuty i 18. Since I've been around and been